co jest nagrywane teraz współcześnie od tego, co było nagrywane wcześniej, a teraz już Dubioza Collective USA, bo mija piąta. Trójka budzi. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. Courtyard. I wish to leave this nightmare, go to the promised land. Please take me to your leader, I want my green card. I want to fly over like a rocket from the Balkans. I want to start all over and turn a new page. Forget this dreadful story, escape the stone age. Waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on a minimum wage. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. Now we pushed in a ghetto like a sheep in a herd. All the promises I heard became empty words, completely disconnected from the rest of the world. But grass is never greener in neighbor's courtyard. I want to start all over, return to no man's land. Send greetings to your leader, don't want your green card. I want to fly back like a rocket to the Balkans. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. Dubioza Collective prosto z Bośni grają o Stanach Zjednoczonych, jak można było usłyszeć z tekstu. No cóż, atrakcyjność Stanów Zjednoczonych tak jakoś jest coraz mniej aktualna, natomiast na pewno bardzo aktualny jest tekst I am a slave for minimum wage. Jestem niewolnikiem na pensji minimalnej. To rzeczywiście do Stanów Zjednoczonych może teraz w tej chwili pasować jak ulał. Zresztą tam tak naprawdę pensje wszystkich innych poza naprawdę tymi najbogatszymi tak naprawdę stoją w miejscu. I tyle. A dostałem wiadomość prywatną od pana Mateusza, który podzielił się linkiem do audycji ze swoim tatą, który to tata lubi Jeffa Lynne'a z Electric Light Orchestra i bum! Było Electric Light Orchestra. Czy to telepatia? Tak, w moim życiu już jest mnóstwo różnych fenomenów, także jeśli jest to telepatia, to absolutnie w to wierzę. A tymczasem kapela, która no, nie robi tutaj żadnych zwodów, jeśli chodzi o czas, w którym grała i charakter muzyki, którą tworzy, dlatego że B-Movie, a tak się nazywa zespół angielski, rzeczywiście tworzył w pierwszej połowie lat 80. i tworzył post-punk i nową falę w pierwszej połowie lat 80. Zespół B-Movie i ten utwór odkryłem dzięki Jankowi, któremu serdecznie, serdecznie dziękuję, po prostu. I tak, państwo piszą cały czas, bardzo dobrze, ten młyn się kręci. Ja może z okazji tego, że jest już po piątej, spróbuję, może nie przedstawię, ale spróbuję przedstawić prognozę pogody, tylko gdzież ja miałem tę piękną mapkę? Jest ona, świetnie. A zatem, temperatura w Polsce w tej chwili wynosi od 1,5 stopnia na minusie i to jest miasto najcieplejsze, czyli Szczecin, do minus prawie 11, no gdzie? Oczywiście w Białymstoku, który w tej chwili jest zimniejszy od Suwałk. Zachmurzenie jest na pewno, z pewnymi przejaśnieniami. Najjaśniej w tej chwili jest we Wrocławiu, w Gorzowie Wielkopolskim, Toruniu, Bydgoszczy, Warszawie i Gdańsku. A na zachodnich krajach naszego kraju może wystąpić gołoleć. W pasie od Gorzowa Wielkopolskiego przez Zieloną Górę, Wrocław i Opole można gołolecieć i polecieć dosyć daleko, więc ostrzegałem. A teraz przenieśmy się do kraju, gdzie, choć teraz już nigdy, już nic nie wiadomo, dlatego że w Hiszpanii są straszliwe mrozy. Chciałem powiedzieć do kraju, gdzie tego typu mrozy w zimie się nie zdarzają, ale teraz ja już nie wiem. Mówię o Francji. A nie tyle nawet o Francji, co o Belgii. Natomiast francuskojęzyczna ludność Belgii, no ciężko ją odróżnić od tej rdzennie francuskojęzycznej. Jolemae. Była i jest taka wokalistka i tutaj bardzo dziękuję Nikiforowi za podesłanie tej propozycji. Je suis venu te dire que je me veux. Mam nadzieję, że nie skaleczyłem tej francuszczyzny. Starałem się bardzo. To właśnie będzie ta piosenka. Jolemae. Właśnie już wybrzmiała w tej piosence, a ja nie będę po raz kolejny powtarzał mojej opowieści o podróżowaniu między Holandią a Belgią. Wystarczy, doprawdy wystarczy, ale teraz jakoś przemknęliśmy, nie jakoś, tylko normalnie, zgodnie z linią czasu, która dziwnym trafem biegnie od przeszłości do przyszłości, a nie biegnie odwrotnie. Jest to dalej nierozwiązany problem w fizyce. Wszystko jest prawie tam symetryczne, a czas nie. Przechodzimy właśnie przez tak zwany świt astronomiczny. A to znaczy, że tarcza Słońca jest już tylko 18 stopni pod horyzontem i rzeczywiście ta pora będzie coraz wcześniejsza. Mogę nawet powiedzieć, o której godzinie będzie wschód Księżyca, a Księżyc wejdzie wieczorem po godzinie 22. I minęło 9% roku 2021. 9%! Coś niesamowitego. No coś już powinno się mocnego stać, jeśli chodzi o te lata, które ostatnio się dzieją. No i rzeczywiście coś się dzieje. Na przykład zamach stanu w Mianmie, czyli w Birmie kiedyś. Wojsko znów przejęło władzę. Ja widziałem wczoraj filmik, na którym młoda, no właśnie, zamiast Mianmanka, wolę mówić Birmanka, młoda mieszkanka Birmy, uprawia aerobik na ulicy ranem i w tle wjeżdżają po prostu w okolicę rządową zamaskowane wojskowe ciężarówki i ta młoda kobieta tańcząca, taniec do jakiejś takiej zabawnej piosenki, plus to wojsko na ulicach, to rzeczywiście jest niezła metafora w ogóle i roku 20, i roku 21. A teraz już czas na Polskę. Polskie utwory. Jest taka grupa, taki zespół Ukryte Zalety Systemu i piosenka Memorystyk. grupa Ukryte Zalety Systemu, utwór Memorystyka. Państwo spierają się na temat pogody. I ja widzę, że ta moja prognoza nocna mniej więcej się sprawdza, bo rzeczywiście w Wielkopolsce jest troszeczkę cieplej. Pan Krzysztof słusznie pisze o tym, że sól to zabójstwo nie tylko dla blach, ale też dla środowiska, owszem, dla roślin. Nie jest to zbyt zdrowe. We Lwowie sypią czymś innym. Sypią kawą, a raczej fusami z kawy. Podobno działa to o wiele lepiej niż sól, ba. Podobno fusy z kawy działają pożytecznie. Czy działają tak bardzo pożytecznie na rośliny, to ja nie wiem. Tak naprawdę pan Janek również dzieli się swoimi majakami sennymi, które są produkowane przez głowę pana Janka podczas słuchania tej audycji. Bardzo mi miło. Tam są jakieś pewne inklinacje damsko-męskie, nawet z panią Beatą, z panią podróżniczką Beatą, nie będę tutaj wymieniał nazwiska. No cóż, ja bardzo się polecam w różnych majakach sennych. Proszę bardzo, mam nadzieję, że w miarę dobrą rolę w tych majakach odgrywam. A pani Alina pozdrawia astronomicznym świtem. Ja tutaj widzę jakieś... Ach, to są książki, czy też wideografia doktora House'a. No bardzo mi miło, no przecież jak malowany ten doktor House jest po prostu. A teraz podążając polską nową falą, znowu zespół, który, no, do którego mam słabość. Może właśnie Sybilla, a może nie. A może właśnie Głupi Numer i Madame. Yeah. O czym ty myślisz? Jejku, jakie to jest pytanie. To jest pytanie, którym można rzeczywiście kogoś po prostu zamęczyć do końca. Dlatego chciałbym, żebyśmy przenieśli się teraz troszeczkę na wschód, a tam będzie zespół Karlów Tyn, który znam dzięki państwu, dzięki słuchaczom, dokładnie dzięki jednemu ze słuchaczy, a imię jego to nie powiem, bo to zagadka. Karlów Tyn, Kczasze Wina, a za chwilę coś jeszcze. Жадные ласково обняли и по скользкому бреду души семикорбые стада пошли. Вольно думные что-то шептали, в летом беглые звали. За господа червей нас объевших. Вдоль туманов по финским границам, вдоль заборов архангельских ведьм, вдаль закатом розовощеки, чаша вина нас направит. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dan Clark i Self-Destruct, a wcześniej Karluftyn, K czasze wina. Karluftyn to zespół z Moskwy, co dało się słyszeć, natomiast Anne Clark to Wielka Brytania, absolutnie. Londyn, poetka, artystka słowa przede wszystkim mówionego, która już bardzo dużo albumów wydała. No ta piosenka to jest rok 84 i rzeczywiście może nie napawać optymizmem, ale taki był wtedy styl. I właśnie styl burzy i naporu, czy też po prostu weltschmerzowski. A teraz już za chwilę troszeczkę zmienimy nastrój. Piosenka będzie po niemiecku, ale to nic. Bo to znaczy, to nie znaczy, że wykonuje ją Niemiec. Tutaj bynajmniej nie. Ba, piosenka w ogóle oryginalnie powstała po angielsku. Ja tutaj krążę bardzo wokół tematu, bo to wszystko jest bardzo ciekawe. To jest jeden z moich bardziej ulubionych, jak może być bardziej ulubionych, z moich ulubionych artystów, pochodzący z Czech, wykonawca wielu szlagierów. I ja tutaj nie powiem, jaki jest oryginalny utwór, ja po prostu zapowiem to, co będzie słyszane, a melodię i utwór, który był podstawą tego wykonania, no to państwo już rozpoznają i ewentualnie do mnie napiszą. Przed państwem Karel Gott w piosence Rot und Schwarz. Sie ab heute schwarz, denn alles, was so rosarot war, ist jetzt schwarz. Oh, sag mir doch, was ist mit uns denn nur geschehen? Warum muss ich jetzt alles schwarz in schwarz nur sehen? Rot so wie Feuer hat die Liebe einst geglüht. So schnell wie roter Mond ist sie für uns verblüht. Oh, und alles ist so schwarz und leer jetzt um mich her. Oh, sag mir doch, gibt es denn keinen Ausweg Sonne hoch am Himmel stehen und unsere Liebe, sie wird wieder neu erstehen. Oh, rot so wie Feuer wird sie wieder für uns blühen und hunderttausend rote Blumen werden blühen und schau die rote Tür. Zum Glück, sie öffnet sich. Sie öffnet sich zum neuen Glück für dich und mich. Oh, sag mir doch, oh, sag mir doch, was ist mit uns geschehen? Warum muss ich jetzt alles schwarz nur sehen? Karel Gott Rond und Schwarz i patrzę na odpowiedzi na mailu annaly@polskieradio.pl. Patrzę również na odpowiedź w mediach społecznościowych. No. Chyba Nikifor był tutaj najbliżej, pisząc, pisząc już prawidłowo, Rolling Stones Painted Black. Tak, to właśnie jest Painted Black, wykonywany przez czeskiego wokalistę i po niemiecku. Znalazłem tę perełkę niedawno i muszę przyznać, że przypadła mi do gustu. Zresztą też orkiestra z tyłu nadaje dużej powagi tej piosence, która już wcześniej była troszeczkę, a nawet bardzo poważna. A teraz, żeby przejść łagodnie do następnej piosenki, proponuję taką pauzę instrumentalną. Był kiedyś taki człowiek, którego nazywano wprost Mr. Guitar. To był Chet Atkins i wykona dla Państwa melodię pod tytułem Man of Mystery. Man of Mystery, tajemniczy gość, można powiedzieć po naszemu. Można powiedzieć, nikt nie zabrania. Czemu nie? Absolutnie tak. Na ten ostatni kwadrans przygotowałem jeszcze kilka utworów. Jeden z tych utworów to grupa The Fall i Big New Prince, ale zanim to nastąpi, chciałbym zobaczyć, w jakiej fazie świtu jesteśmy. I otóż zbliżamy się do świtu nawigacyjnego, czyli słońce jest już 12 stopni pod horyzontem. No ja jeszcze ujdę w tej ciemności, ale jeśli ktoś po szóstej już będzie podróżował, to nie wiem. Tymczasem The Fall, Big New Prince teraz. We'll be right back. The Fall, grupa brytyjska, w której śpiewał Mark Edward Smith. I jak to bywa z grupami brytyjskimi, Mark Edward uchodził za dosyć dużego ekscentryka, oczywiście z powodu tego, co robił na scenie i poza nią, i z powodu swojego podobno dosyć specyficznego poczucia humoru. Tego się właśnie spodziewałem. Mark Smith już nie żyje. Zmarł 2 lata temu, zresztą pod koniec stycznia, ale nagrania pozostały. Czasem tekst może być taki nieco mało skomplikowany, ale tu wszystko jest na miejscu. Jest gitara basowa, nieco tutaj dudniąca, dołująca. Jest dosyć mechaniczny rytm perkusji. Jest też zawodząca gitara i wokal. Także to wszystko na postpunkową, nowofalową całość się zbiera. A jeśli mowa o postpunkowych rzeczach, no to nie może zabraknąć szczypty gotyku. I tak też dorzucę tę szczyptę teraz, bo oto Clan of Cymox będzie w utworze po raz pierwszy, ale sam utwór podobno jest po raz 7, Seventh Time, tak się nazywa. We'll be right back. of Symox, seventh time, but the first time here w Trójce. Polskie Radio jest już za 6:06, a to znak, że ekipa porankowa jest już w pełnej gotowości. Za chwilę przejmą państwa uszy Clan of Symox, czyli kapela holenderska. To kraj, którego mieszkańcy przekładają chleb tostowy jednym kawałkiem sera. Jest to śniadanie. Ekipa porankowa się przygotowuje, a ja państwu bardzo dziękuję. Michał Migała za mikrofonem. W czwartek o godzinie 2 w nocy również będę. Audycję realizowała Halina Leszczyńska, przygotowała ją Magda Trzaska, a tymczasem zespół Niemoc, utwór przekątny, który ma spektakularny wręcz teledysk i bardzo zachęcam do obejrzenia teledysku zespołu Niemoc. Tymczasem do usłyszenia.